تیری شان شان بدر تیری شان شان بدر خواجہ تیری شان شان بدر نواز گے تو بڑا غریب نواز گے تیری شان شان بدر تیری شان شان بدر تیری شان ہے تیری شان